پروفسور سیف الدین نبوی پزشک ویژه آیت الله خمینی که پرده برمیداره از ترور آیت الله طالقانی، احمد خمینی، عرض کنم خدمتون شخص خمینی و دیگران. نبوی، شما در هواپیمایی که خمینی رو به ایران برد همراه خمینی بودید و پزشک ویژه خمینی بودید؟ پزشک ویژه خمینی بودم و نیاز به یادآوری است که از 1340 به معرفی مرحوم آیت الله عظما بروجردی که من طبیب خاص ایشون بودم، ایشون گفت که حاج احمد، این آقای دکتر نبوی ما را ببر ببین این حاج روح الله چه کسالتی دارد. بنده با حاج احمد پیشکار مرحوم آیت الله عظما بروجردی به منزل ایشون در قم رفتیم. ایشون مبتلا به تب اسپیرکتوز، بیماری مالت بود، برای ایشون و میوکاردیت قلبی شدید داشت، ناراحت بود در بستر. ما برای ایشون اولین بار از آمریکا کلورومایسیتین وارد کردیم و به ایشون تزریق و استفاده و خوب شدن. ایشون 30 سال طبیب من، مریض من بودم و من طبیب ایشون. ولی که فرمودید من با هواپیمایشون اومدم، بنده به هواپیمایشون از پاریس به تهران نیومدم، با هواپیمای بیت امام اومدم، یعنی آیت الله اشراقی داماد ایشون، دختر ایشون، سبیه ایشون، خانواده ایشون، همون هایی که به من گفتن آقای پروفسور نبوی تلفن کردن به پاریس، آقای پروفسور نبوی این آقای خمینی قطبی در معده داره خروجی میکنه، یعنی اواخر عمرش منظورتونه؟ اواخر عمرش. بعد و آیا عمل بکنیم یا نکنیم؟ آها. بنده به عنوان پزشک مخصوص ایشون از قم تا پاریس تا نفروشتو گفتم نه عمل نکنید، این قطبه به نام تومور لمفوئید در عرف جراحی قابل عمل نیست، باید با داروهایی که جلوی خونریزی رو بگیره، با داروهای آنتی انفلاماتوری ضد ورم کوچک شود. و ضمناً از همه اینا گذشته بنده متخصص جراحی سرطان هستم، شما با شخصیت های بزرگ دنیا مشورت کنید، از جمله که بنده برای آیت الله عظما بروجردی با آقای پروفسور موریس که الان در پاریسه، پروفسور موریس استاد بیماری های قلبی بیمارستان کشن، هنوز زنده است ایشون؟ بله، ایشون در خیابون ویکتور هوگو مطب داره روزهای چهارشنبه مریض میبینه. بارک الله. آقای پروفسور موریس ایشون به این قم آمدند و مشورت کردند، بنده به طبیبی که ایشون رو عمل کرد به نام دکتر ایرج فاضل اردستانی که از خودی هاست، فراموش نشود، یعنی از باند رفسنجانی است، از خودی هاست، بحل دیگه بلکه ولی که استاد هستی هر دیگه در مکتب شما نکته تاریکی وجود ندارد، همه کارها با چراغ سبز است. در نتیجه از جماران با من مشورت کردن. بله بله بله. خانم امام، خانمش خود مشخصا یادم مشورت کردن که آقا شما دیدی ایشون، ایشون میخواد عمل کنه چه کنیم؟ بنده گفتم خیر عمل نکنید. در ثانی شما با یک استاد دنیا، همونطوری که ما برای مرحوم آقای بروجردی پروفسور موریس فرانسوی رو آوردیم، در صورتی که سطح عظمت بالاخره شهرت آقای مرحوم بروجردی با آقای خمینی خیلی فرق داره. آقای خمینی توی دیکشنرها رفته، میدونید یا نه؟ بله. تو دیکشنرها اسم ایشون رفته. گفتیم برای ایشون یک جراح بیارید. نه خیلی خودشون تو خودشون یارو رو آقا رو مرحوم خمینی دعاش کردن. بله. تلفن شد از تهران. با اینکه شما گفته بودیم. بله بله، با اینکه شما گفته بودین این کارو بکنین چون میمیره، نکنین، اونا کردن. بله بفرمایید. بله به شما سمیشون. بله بردن تو اتاق عمل، چاقو رو که زدن خون اومد بیرون، پرید به تاق. آقا دو تا سه تا از این جوجه جراحای خودی قش کردن به زمین افتادن. فوری این آقای دکتر ایرج فاضل اردستانی بلا فاصله دوخت بردن تو جلوی تلویزیون با یه شیشه خون نماز خون مرحوم بالا رفت پایین اومد، البته با شیشه خون بالا رفت نماز. جماران به من تلفن شد آقای پروفسور نبوی شما مخالفت کردید، دیدید عمل شد، دیدید نماز میخواند، دیدید سالم شد. جواب گفتیم جوجه را پاریز آخر بهار ماشه اقلن 5-6 روز تأمل بفرمایید. فردای اون روز پس از 24 ساعت که گذشت صدای رادیو ایران قطع شد. مفهومش را متوجهید؟ تمام شد. من دفعه تلفن کردم به بیت امام آقا چرا پیشنهاد پزشکی ما رو المستشار و معتمد با من مشورت کردی؟ میگن گود ادوایزر، به فرانسه میگن هوت کنسیه. آقا با من مشورت کردی چرا عمل کردی؟ عمل شد، نتیجهشم بر همه روشن. حالا یه عده خوشحال شدن یا عده خوشحال نشدن، من از لحاظ پزشکی صحبت میکنم. بله شما نظر تخصصی. بله شما نظر تخصصی صحبت میکنم. من صحبت میکنم، من از لحاظ سیاسی صحبت نمیکنم. ممکنه که عده خوششون اومده از عمل آقای دکتر ایرج فاضل اردستانی. الان ایشون چه پستی داره آقای ایرج فاضل اردستانی؟ ایشون وزیر آموزش و پرورش بودن. بله بله وزیر بهداری بودن، حالا رئیس دانشکده هستن، حالا رئیس کل فرهنگستان علوم پزشکی که بنده اسمشو گذاشتم شبه فرهنگستان علوم پزشکی. و من چندی پیش در روزنامه حیات نو، یعنی روزنامه آقای هادی خامنه ای، اخوی آیت الله خامنه ای، بنده نوشتم آقا به جای این که شما 100 نفر دوستان خودی رو جمع کنید به نام اکادمی شبه علوم پزشکی، آقای موجهشو بدید به این بیماران درمانده بیمارستان های دولتی که دارو ندارند. چرا خودتون با سیلی صورتون سخ میکنید؟ کدام فرهنگستان علوم پزشکی؟ اینجا رسیدیم که به ما بنده گفتم اگر ایشون عمل شد، چراغ سبز نشون داده شد، عمل شد، از مرحوم شد، یه ده یا ممکنه خوشحال شده باشن. بله بله. بلکه مجسمه این آقا رو از طلا بگیرن. این که پازم به من مربوط نیست، من صرف از لحاظ وجدان پزشکی که پزشک قسم خورده نباید با چراغ سبز، با اشارات یک عمل، یک عمل مهم و یک مقام رو انجام بدون مشورت. پزشکش منم، میگم عمل نشود، ولی عمل کردن. دیگه کارشون با خمینی تموم شده بود و باند رفسنجانی میبایست. احسن بابا بله بود جراوالی که من نمیفهمم از همه واردترید. جران با پروفسور سیف الدین نبوی هستیم، از شخصیت های علمی و آگاه به بسیاری از اسرار سیاسی. آقای دکتر دیگه دیر وقت هم هست، نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیریم، ولی یکی دو تا سوال دیگه. آقای دکتر شما با آیت الله طالقانی هم آشنایی داشتین؟ پزشک ایشون هم بودین یا نه؟ آیت الله طالقانی که حقیقتاً بفرمایید آیت الله متعادل. بله بله. ایشون یه شخصیت روحانی بودند. بله. و متعادل بودند و به قول معروف پاک باخته بودن. پاک باخته بودن. بله. میگن که آقای دکتر ایشون رو هم کشتن به گونه همین از ما بهترین همین خودی ها. در این رابطه نظر شما چیه؟ والا راجب کشتنش بنده هیچ وقت لغت مصرف نمی کنم. بله ایشون چون تماسی با من گرفته شد من دارم میگم. خواهش میکنم. بله چون به این جریان بعد از فوت ایشون یک دخالتی برای حقیر پیش آمد. که گفتن ایشون نهار خوردن با سفیر روس. با سفیر روس. و چند نفر از دوستانشون هم بودند که حالا شغل مقام های عجیبی دارند. از جمله داماد ایشون. داماد ایشون و در منزل داماد ایشون نهار با سفیر روس خورده. بله. حالش به هم خورده، بردنش بیمارستان شفا یحییان. آقای دکتر نوری خودتون برسونید. به شما زنگ زدن که آقای دکتر خودتون برسونید. بله به شما زنگ که ایشون فوت شده بود و روی بدنش لکه های هماتوم که علامت مسمومیتی وجود داشت. روی بدنشون؟ بله من کتبا نوشتم باید تشیع نشی شود. سر و صدا ایجاد شد. سر و صدا تلفن ها از بالا اومد از بیت امام. که آقای پروفسور نبوی صرف نظر کنید از تشیع نشی ایشون. ایشون یه آیت الله صحیح نیست که ببننش تیکه تیکش کنند. صرف نظر کنید بعدش هم آیت الله خونساری از بازار که مرد شریفی بود. بله او از دید دیگه تلفن کرد که آقای پروفسوری هر چی بوده حالا گذشته این بیچاره رو باید دارید که صحیح نیست صرف نظر. بودم من مگه معمولم که صرف نظر گم نظر بدید که چون گذشته و فلان نیازی نیست که ایشون رو برن دفن کنن. بله اینم جواب سوال شما. ولی روی بدنشون شما علامت های مسمومیت دیدین. خب دوستان مهربان، این هم گواهی پروفسور سیف الدین نبوی پزشک ویژه آقای خمینی بود که شنیدید. میبینید که دنیا چقدر رنگا رنگ مهربان یاران. دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net